ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। चतुर्थ अधिकरण का विचार पूरा हुआ। द्वितीय अधिकरण में अलग अलग शाखा की विद्याएं, जिनमें एकत्व साधक रूप अविशेषादि हेतु विद्यमान है, उन एक विद्याओं का एक शाखा में उक्त गुणजात अन्य शाखा में उपसंहर्तव्य है, ये बताया गया था द्वितीय अधिकरण के द्वारा। और उसी द्वितीय अधिकरण का प्रपंच पंचम अधिकरण से आगे वाले अधिकरणों के द्वारा हो रहा है, ऐसा भाष्यकार भगवान द्वितीय अधिकरण के अंत में बता चुके हैं। जो जो विद्याएं अलग अलग शाखा की होने पर भी एकत्वेन रूपेण निर्धारित हैं, उन उन विद्याओं में किसी शाखा में कोई गुण उक्त है, अन्य शाखा में उक्त नहीं है, तो जिस शाखा में उक्त नहीं है उस शाखा में, जिस शाखा में उक्त है उस शाखा से उन गुणों का उपसंहार होगा, ऐसा बताया जाएगा आने वाले अधिकरणों से। तो सर्वाभेद अधिकरण में, सर्वाभेद अधिकरण जो है इसमें संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण के जो दो श्लोक हैं, इनका उच्चारण संभवतः कल हम लोग कर चुके हैं। इन श्लोकों का विचार करना है। प्राण उपासना वेदों में अनेक शाखाओं में आई हुई है। साम वेदीय छांदोग्य उपनिषद में भी, यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद में भी, तो ऐतरेयक उपनिषद में भी आई है, ऐतरेयक शाखा में भी, और आपके कौशितकी में भी है, कई एक शाखाओं में है, अथर्ववेद में भी, प्रश्न उपनिषद में ही है प्राण उपासना, ऐसे कई उपासना कई शाखाओं में प्राण उपासनाएं हैं। और छांदोग्य में जो प्राण उपासना और बृहदारण्यक में बताई गई प्राण उपासना है, दोनों में भी ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुण के साथ साथ वागादियों के द्वारा समर्पित वशिष्ठत्वादि गुणों का भी कथन है प्राण में। और कौशितकी में श्रेष्ठत्व गुण तो बताया गया है प्राण में, लेकिन ये वागादि के द्वारा समर्पित वशिष्ठत्वादि गुणों की चर्चा कौशितकी में नहीं है, ऐतरेयक में भी नहीं है। तो ये संशय होता है श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट उपास्य प्राण एक होने से रूप अविशेष विद्या एकत्व साधक हेतु विद्यमान होने से छांदोग्य बृहदारण्यक में श्रेष्ठत्व वशिष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना जो बताई गई वह, और कौशितकी में बताई गई प्राण की उपासना श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना एक है, क्योंकि रूप अविशेष है। तो प्राण उपासना में एकत्व का अवधारण होने से कौशितकी की प्राण उपासना, ऐत्रेयी की प्राण उपासना, छांदोग्य तथा बृहदारण्यक की प्राण उपासना से अनन्य है, अन्य नहीं। ये निश्चित होने से ये संशय होता है होने पर कि छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में कही गई, कहे गए जो वशिष्ठत्वादि गुण हैं प्राण विद्या में चिंतन के लिए, उनका कौशितकी तथा ऐत्रेयक शाखा में आई हुई प्राण विद्या में उपसंहार होगा या नहीं होगा, ये संशय होता है। इसी संशय को यहाँ पर प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया हुआ है। वातक वशिष्ठत्वादि अनाहार्यम आहार्यम वा, ये संशय है। छांदोग्य एवं बृहदारण्यक में प्राण उपासना के लिए प्राण में बताए गए वशिष्ठत्वादि गुण कौशितकी शाखा में प्राण उपासना तो आई, श्रेष्ठत्व गुण भी उसमें बताया, किंतु वशिष्ठत्वादि गुण नहीं बताए हैं उस शाखा में। तो इन शाखाओं से वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार नहीं होगा कौशितकी में प्राण उपासना में, या होगा। अनाहार्यम, अनाहार्यम का अर्थ है अनुपसंहर्तव्यम, उपसंहार नहीं होगा, और आहार्यम का अर्थ है उपसंहार होगा। तो इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं कि अनाहार्यम प्रथम श्लोक के ही उत्तरार्ध में चौथे पाद में जो है ना, अनाहार्यम अनुक्तितः वशिष्ठत्वादि की अनुवृत्ति लियाना, तो कौशितकी शाखा शाखोक्त प्राण विद्यायाम वशिष्ठत्वादि अनाहार्यम, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। कौशितकी शाखा में बताई गई प्राण विद्या में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में बताए गए वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। तो पूर्व पक्षी को अपनी प्रतिज्ञा के साधक हेतु बताने होंगे, तो पूर्व पक्षी दो हेतु बताते हैं। एक तो एवं इत्यतः उक्तस्यैव परामर्शात, इतने शब्दों से एक हेतु बताया है। तो एवं इत्यतः यानी एवं इस शब्द से, एवं शब्द सन्निहित अर्थ का परामर्शक होता है, इसलिए कौशितकी शाखा में जो प्रयुक्त य एवं विद्वान इत्यादि वाक्य हैं, वहां पर अथो य एवं विद्वान प्राणे निश्रेयसं विदित्वा इत्यादि वाक्य कौशितकी में, उसमें आया हुआ जो एवं शब्द है वह अपने स्वभाव के अनुसार सन्निहित अर्थ का परामर्शक बनेगा, और सन्निहित अर्थ है इस वाक्य के पूर्व में बताया गया इंद्रियों का संवाद। ये कहा कि प्राण के श्रेष्ठ का निर्धारण करने के लिए इंद्रियों के विवाद की कल्पना हुई कि अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए प्राणों में विवाद हुआ, और फिर वह विवाद होते होते परिणाम निकला कि अंतिम परिणाम प्राण का श्रेष्ठ सिद्ध हुआ, बाकी में श्रेष्ठ सिद्ध नहीं हुआ। तो एवं शब्द पूर्ववर्ती जो श्रेष्ठ गुण प्राण में बताया गया है उसका परामर्शक होगा। तो एवं विद्वान का अर्थ निकलेगा श्रेष्ठ गुण विशिष्ट प्राण उपासक, वह प्राण में श्रेष्ठ गुण का चिंतन करके स्वयं भी अपने उपास्य के तरह ही श्रेष्ठ होता है। प्राणे निश्रेयसम विदित्वा, निश्रेयसम का अर्थ है श्रेष्ठ्यम, विदित्वा ने उपास्य, उपासना करके चिंतन करके। तो प्राण के श्रेष्ठत्व का चिंतन करके ये श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की अहंग्रह उपासना होने से स्वयं भी श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा वहां पर बताया है। तो उस वाक्यस्थ एवं शब्द को यहां पर एवं इत्यतः में एवं से लेना। तो एवं शब्द, एवं इस शब्द से उक्तस्यैव परामर्शात यानि अथो य एवं विद्वान, इस वाक्य से पूर्व में उस प्रकरण में उक्त जो गुण है श्रेष्ठत्व गुण, उसी का परामर्श होने से एवं शब्द के द्वारा कौशितकी में उपासना का विधायक वाक्यस्थ एवं शब्द कौशितकी में उक्त श्रेष्ठत्व गुण मात्र का ही परामर्शक होने से एक हेतु हुआ। तो वहां एवं शब्द से जिसका परामर्श होगा उसी से विशिष्ट प्राण का चिंतन होगा। तो कौशितकी में एवं शब्द से तो श्रेष्ठत्व का मात्र कथन हुआ है, इसलिए एवं शब्द से श्रेष्ठत्व का मात्र परामर्श होगा, श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण का ही चिंतन होगा, उसी से गुण विषयक आकांक्षा शांत हो जाती है। और ये वशिष्ठत्वादि गुणों का परामर्शक एवं शब्द नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वशिष्ठत्वादि गुण कहे नहीं है, इसलिए दूसरा हेतु बताया अनुक्तितः, यानी वशिष्ठत्वादि गुण जातस्य अनुक्तितः, वशिष्ठत्व प्रतिष्ठा आदि गुणों का कौशितकी शाखा में प्राण की उपासना के लिए प्राण में कथन न होने से एवं शब्द से परामर्श नहीं होगा, और एवं शब्द से जिसका परामर्श होगा उसी का मात्र चिंतन उपास्य में किया जाएगा, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। अब सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय अधिकरण से, प्राण द्वारेण बुद्धिस्थम वशिष्ठत्वादि नेतरत। हाँ, वशिष्ठत्वादि वो दीर्घ नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है आहार्यम इष्यते, यानी वशिष्ठत्वादि आहार्यम इष्यते, वशिष्ठत्वादि का आहरण यानी उपसंहार अभिष्ट है। कौशितकी शाखा में भी बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में उक्त वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार अभिष्ट है। आहार्यम इष्यते का अर्थ है वशिष्ठत्वादि आहार्यम इष्यते, सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। कहा क्यों आहार्य होगा, तो कहते इसलिए कि कौशितकी ब्राह्मण में विधि वाक्यस्थ एवं शब्द के द्वारा परामर्श योग्य जैसे श्रेष्ठत्व है ऐसे वशिष्ठत्वादि भी एवं शब्द से परामर्श योग्य है। इसलिए यहाँ उपसंगार होगा, ये सिद्धांती कह रहे हैं। एवं शब्द परामर्श योग्यम ये भी आया है ना, तो एवं शब्द परामर्श योग्यम ये विशेषण है वशिष्ठत्वादि का। वशिष्ठत्वादि एवं शब्द परामर्श योग्यम ये हेतु गर्भ विशेषण है। वशिष्ठत्वादि जो छांदोग्य तथा बृहदारण्यक उक्त हैं वे परामर्श योग्य हैं एवं शब्द के द्वारा। कैसे परामर्श योग्य हैं? एवं शब्द तो स्वभावतः सन्निकृष्ट अर्थ का परामर्शक होता है और कौशितकी ब्राह्मण में प्रयुक्त एवं शब्द को सन्निकृष्ट छांदोग्य उक्त तथा बृहदारण्यकोक्त वशिष्ठत्वादि कैसे होंगे उसके सन्निकृष्ट, और जब तक उसके सन्निकृष्ट नहीं होंगे तब तक एवं शब्द परामर्शक नहीं बनेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही अपने से निकटवर्ती अर्थ का ही परामर्श करना है। तो ये वशिष्ठत्वादि कैसे कौशितकी ब्राह्मणोक्त एवं शब्द से सन्निहित होंगे, तो इसके लिए कहा पूर्वार्ध में कि ये कौशितकी ब्राह्मणोक्त एवं शब्द के सन्निहित ये अर्थात बन जाते हैं वशिष्ठत्वादि। कोई भी अर्थ दो प्रकार से किसी के सन्निहित होता है, एक तो श्रुतितः यानी प्रत्यक्ष शब्द ही वहाँ पर उस अर्थ का वाचक है जिसके सन्निहित बताना है उसके पास में उस प्रकरण में, तो उसे शब्दतः सन्निहित कहा जाएगा। और कोई अर्थ होता है शब्दतः सन्निहित तो नहीं होता, आर्थिक यानी अर्थापत्ति प्रमाण से माना जाता है उपस्थित है। तो जैसे शब्द प्रमाण है ऐसे एक अर्थापत्ति भी प्रमाण है ना, तो शब्द से जो उपस्थित हो रहा है उसे शब्दतः सन्निहित कहा जाएगा। हाँ, वाचक शब्द का प्रयोग वहीं पर पास में हो तो उसे श्रुत कहा जाएगा, शब्द से उपस्थित कहा जाएगा। और एक अर्थतः उपस्थिति होती है, क्या मतलब आर्थिक उपस्थिति उसे कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण से, तो वो भी सन्निहित हो जाता है। और एवं शब्द सन्निहित अर्थ का परामर्शक होता है, वो चाहे शब्दतः सन्निहित अर्थ हो या अर्थापत्ति प्रमाण से सन्निहित अर्थ हो, उसे अपने समीपवर्ती अर्थ चाहिए परामर्श के लिए। ये आग्रह नहीं है उसका कि शब्दत ही सन्निहित हो, किसी भी प्रमाण से उसके पास में उपस्थित अर्थ होना चाहिए, सन्निहितत्व अनुरूपेण ज्ञात होना चाहिए। तो कहते हैं कौशितकी ब्राह्मण में शब्दतः सन्निहित हो जाता है श्रेष्ठत्व गुण और अर्थतः सन्निहित हो जाता है ये वशिष्ठत्वादि गुण जात। इसलिए दोनों भी सन्निहित हैं, दोनों सन्निहित होने से दोनों का भी परामर्शक एवं शब्द बनेगा। अंतर इतना होगा कि एक शब्द से सन्निहित होगा, दूसरा अर्थतः सन्निहित होगा, उसकी आर्थिक सन्निधि है, और एक की शाब्दिक सन्निधि है। लेकिन दोनों भी सन्निहित हैं और सन्निहित होने से एवं शब्द परामर्श योग्य हैं, श्रेष्ठत्व के तरह वशिष्ठत्व आदि भी, ये कहा जा रहा है। तो कहा आर्थिक उपस्थिति कैसे हो रही है कौशितकी में वशिष्ठत्व आदि की, तो उसके लिए कहा कि प्राण द्वारे न वशिष्ठत्वादि बुद्धिस्थम। तो ये छांदोग्य में और बृहदारण्यक में श्रेष्ठत्व गुण से और वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त उपास्य त्वेन रूपेण जो ज्ञात हो रहा है प्राण, वो प्राण विद्या है। और कौशितकी में भी वागादि की अपेक्षा श्रेष्ठत्व प्राण में निश्चित हुआ है, इसलिए उपास्य जो है श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट कौशितकी ब्राह्मण में भी निश्चित ज्ञात हो रहा है प्राण ही। तो श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण कौशितकी वाला कोई अलग तत्व है और बृहदारण्यक छांदोग्यस्थ ज्येष्ठ श्रेष्ठत्व के साथ वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त प्राण तत्व कोई अलग है, ऐसा नहीं है। वही प्राण तत्व छांदोग्यस्थ और बृहदारण्यकस्थ कौशितकी में भी जे श्रेष्ठत्व गुणत्वेन रूपेण उपास्य रूप से अवगत हो रहा है। हाँ, उपास्य एक है ये बताया जा रहा है, उपास्य एक है इसलिए ये बताया जा रहा है कि वशिष्ठत्वादि गुणों को बुद्धिस्थ कैसे हो रहा है ये बता रहे हैं। हाँ, तो उपास्य एक होने से ये जो प्राण में एक जगह वशिष्ठत्वादि गुण निश्चित हो गए हैं, वशिष्ठत्वादि गुणों से विशिष्टतया बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में ज्ञात जो उपास्य प्राण है, वही प्राण कौशितकी में भी उपास्यत्वेन रूपेण ज्ञात हो रहा है, अलग अलग नहीं। तो गुणी जो है एक है और गुण दोनों जगह श्रेष्ठत्व गुण समान है, वशिष्ठत्वादि एक स्थान पर है अन्य स्थान पर नहीं है, लेकिन वशिष्ठत्वादि गुण का आश्रय प्राण तत्व कौशितकी में भी वही है उपास्य, इसलिए गुण जो है अपने गुणी के बिना रह नहीं सकते। तो ये वशिष्ठत्वादि गुण छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में प्राण आश्रयत्वेन रूपेण निश्चित हो गए हैं, तो वे अपने आश्रय को छोड़ करके कौशितकी में अकेले प्राण को नहीं जाने देंगे गुणी को, ये बिना गुणी के रह ही नहीं पाएंगे अविनाभाव होने से। इसलिए क्या होगा, यदि प्राण जाता है तो प्राण से के आश्रित जो वशिष्ठत्वादि हैं उनका भी प्रत्यभिज्ञान होगा। किसी को किसी ने हरिद्वार में किसी महात्मा को स्वाध्याय प्रवचन करते समय देखा और वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर रहा है वो, तो वहाँ देखा। तो हरिद्वार में कोई प्रस्थान त्रय का स्वाध्याय करा रहा है तो उसमें प्रस्थान त्रय स्वाध्याय कारयित्रित्व जो गुण है वो वहाँ प्रणाम कर रहा है दंडवत प्रणाम बिहारी जी को, तो उस समय स्वाध्याय कारयित्रित्व गुण अभिव्यक्त न होने पर भी उसके अंदर वो है और कोई परिचय देगा यही वहाँ पर छांदोग्य का स्वाध्याय करा रहे थे या बृहदारण्यक का स्वाध्याय करा रहे थे, तो वो गुण जो है स्वाध्याय कारित्रित्व अभिव्यक्त होगा। अभी अनभिव्यक्त होने पर भी वो गुण वहां पर है उस महात्मा में। जैसे ऐसे छांदोग्य और बृहदारण्यक में तो अभिव्यक्त था वो बताने वाला वशिष्ठत्वादि गुणों को बताने वाला शब्द होने से, और वही वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त प्राण कौशितकी में गया तो वहां पर उसमें वशिष्ठत्वादि गुण न कहने पर भी वहां पर जो कहे हुए थे वो अनभिव्यक्त दशा में कौशितकी में भी हैं। और फिर यदि कोई परिचय देगा तो अभिव्यक्त होंगे, तो अर्थात तो उसमें ही है। तो अर्थात उपस्थिति अपने आश्रयभूत प्राण के साथ वशिष्ठत्वादि गुणों की भी कौशितकी में हो जाती है। एवं विद्वान में एवं शब्द प्राण का परामर्शक है, श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण ऐसा कह रहा है ना, एवं विद्वान। हाँ हाँ, तो प्राणे निश्रेयसम विदित्वा, तो एवं शब्द एवं विद्वान में विद्वान का अर्थ उपासक उपासना, तो एवं विद्वान में एवं शब्द से श्रेष्ठत्व विशिष्ट गुण, श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण, इसका तो परामर्श हो ही रहा है। और श्रेष्ठत्व इसलिए लिया जा रहा है कि सन्निहित है वहां पर, लेकिन प्राण के साथ अनभिव्यक्त अवस्था में ये वशिष्ठत्वादि गए हैं, और वो वशिष्ठत्वादि होने के कारण वशिष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट भी प्राण वहां पर उपस्थित हो रहा है। इसलिए प्राण द्वारे न बुद्धिस्त हो जाएंगे वशिष्ठत्वादि भी। एक व्यक्ति को किसी गुण से विशिष्ट एक स्थान पर देखा तो वो गुण कहीं दूसरे स्थान पर जाने से उसमें नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, वो गुण वहां भी रहता है उसमें। तो इस अभिप्राय से कहा कि प्राण द्वारे न बुद्धिस्थम वशिष्ठत्वादि न इतरत, वो कोई भिन्न नहीं है वशिष्ठत्वादि। छांदोग्य में और बृहदात्म में कहा हुआ वशिष्ठत्वादि ही है, और वह एवं शब्द परामर्श योग्यम, वो बुद्धिस्थ होने से का मतलब वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त वही प्राण यहाँ पर भी उपास्य हैं, ऐसा प्रत्यभिज्ञान होने से। बुद्धिस्थ होने का अर्थ है छांदोग्य में जिसे उपास्य कहा वही प्राण यहाँ पर भी उपास्य हैं, ऐसा प्रत्यभिज्ञान होने से। बुद्धिस्थ होने का अर्थ है प्रत्यभिज्ञान होना, और ये प्रत्यभिज्ञान ये बताएगा कि इस गुणी में उपास्य में जो वहाँ गुण बताए थे वो भी यहाँ अर्थात उपस्थित होंगे, अर्थात उपस्थित होने से एवं शब्द से परामर्श योग्य होंगे। एवं शब्द से परामर्श योग्य होने के कारण वो आहार्य होंगे। ये यहाँ पर कहा प्राण द्वारे न बुद्धिस्तम वशिष्ठत्वादि न इतरत, और वो बुद्धिस्थ होने से प्रतिभिज्ञात होने से अर्थात सन्निहित होने से एवं शब्द परामर्श योग्य हो गया, और इसलिए आहार्य हो गया। ये संक्षिप्त स्वरूप अधिकरण का यहाँ पर बताया गया दो श्लोकों से। अब भाष्य को देखिए, भाष्य की अवतरण टीका है, विषयं वक्तुं सम्मतं अर्थं आह वाजिनामिति। सर्वाभेदाधिकरण के विषय को बताने के लिए सम्मत अर्थ को पहले बताया जा रहा है। सम्मत यानि बृहदारण्यक शाख और छांदोग्य में समानता बताई जा रही है। वशिष्ठत्वादि और श्रेष्ठत्वादि गुण दोनों जगह बताए गए हैं, ये कहा जा रहा है। तो वाजीनाम छंदोगानां च प्राण संवादे श्रेष्ठ गुणान्वितस्य प्राणस्य उपास्यत्वम् उक्तम्। बृहदारण्यक में और छांदोग्य में प्राण के संवाद प्रकरण में श्रेष्ठ गुण से विशिष्ट प्राण को उपास्य बताया गया है। और वागादयोपि ही तत्र वशिष्ठत्वादि गुणान्विता उक्ता। दोनों जगह बृहदारण्यक और छांदोग्य में वागादि को वशिष्ठत्वादि गुणों से युक्त बताया गया, और फिर वागादिगत जो वशिष्ठत्वादि गुण हैं उनको स्वयं वागादि ही प्राण को समर्पित भी करते हैं, ये भी दोनों स्थान पर बताया गया। ये कह रहे हैं कि ते च गुणा प्राणे पुनः प्रत्यर्पिता। ते गुणा यानी वशिष्ठत्वादि गुणा, तो वशिष्ठत्वादि गुणों का प्राण में वागादि के द्वारा समर्पण भी बताया गया। जिन वाक्यों से कहा गया उन वाक्यों को प्रतीक के रूप में बताया जा रहा है कि यद्वा अहम वशिष्ठा अस्मि त्वं तद वशिष्ठो असि। वाक ने प्राण को, प्राण के श्रेष्ठत्व को स्वीकार करके प्राण को ये कहा कि मेरे में जो वशिष्ठत्व प्रतीत हो रहा है वह आपके निमित्त होने से आपका ही है, आप में ही वशिष्ठत्व है वास्तविक, और आपके कारण मेरे में है, इत्यादि वाक्यों से वाक ने अपने वशिष्ठत्व को प्राण में समर्पित कर दिया। मन चक्षु में जो प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठा नामक गुण, वह उसने अपने प्राण को समर्पित कर दिया अपने से श्रेष्ठ। ये सब वाक्य वहाँ आए हुए हैं। इतना अर्थ तो छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में एक जैसा है। इतने भाष्य वाक्य का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार। टीका को देखिए, वाचो वशिष्ठत्वं गुणो वाग्मिनः सुखवास दर्शनात्। तो वाचो वशिष्ठत्वं गुणो वाग्मिनः सुखवास दर्शनात्। तो वाणी का वशिष्ठत्व गुण है, क्यों? तो कहते इसलिए कि जो वाग्मी होता है, वाक्पटु होता है, बोलने में कुशल होता है, तो कहीं अपरिचित स्थान पर भी जाए और आवास आदि की व्यवस्था न हो रही हो तो वाक कुशल व्यक्ति कहीं ना कहीं जगह बना ही लेता है आवास की। वो कहते हैं कि वाग्मिनः सुखवास दर्शनात्, उसे एक स्थान मिल ही जाता है। चक्षुसह प्रतिष्ठा गुणः, चक्षु का प्रतिष्ठा गुण है वशिष्ठत्वादि गुणों में, आदि शब्द से ग्राह्य प्रतिष्ठा गुण है वो चक्षु का है। क्यों? तो कहते इसलिए कि चक्षुष्मतः पाद प्रतिष्ठा दर्शनात्, जिसके आँख ठीक होती है उबड़ खोबड़ रस्ते में भी ठीक पैर जमा करके चलता है, गिरता नहीं है, और आँख में थोड़ी कमजोरी हो, ठीक ठीक ना हो, तो स्थान स्थान पर ठोकरे खा करके गिर सकता है, इसलिए प्रतिष्ठा गुण चक्षु का माना गया कि चक्षुष्मतः पाद प्रतिष्ठा दर्शनात्। तो श्रोत्र का संपद गुण है, कहते श्रोत्रम संपत गुणकम, श्रोत्रम संपद गुणकम। क्यों? तो कहते श्रवणात् सर्वार्थ संपत्ते, श्रवण से समस्त प्रयोजन की प्राप्ति होती है। अर्थ ज्ञान होगा और अर्थ ज्ञान पूर्वक फिर अनुष्ठान आदि में भी प्रवृत्त होगा तो अनुष्ठान साध्य अर्थ भी प्राप्त होगा। तो इसलिए संपद गुण हुआ श्रोत्र इंद्रिय का। मनः आयतनत्व गुणम, मन में आयतनत्व गुण है। तस्य वृत्ति द्वारा सर्वभोग्याश्रयत्वात्, तो मन ही समस्त भोग्य रूपादि विषयों का आश्रय होता है रूपाद्याकार वृत्ति द्वारा, इसलिए आयतनत्व गुण हुआ। ये गुण है वशिष्ठत्वादि गुण, वशिष्ठत्व प्रतिष्ठा संपत और आयतनत्व, ये गुण हैं वागादि के। लेकिन वागादि को बिना प्राण का सहयोग मिले ये वागादि में अभिव्यक्त नहीं होते, इसलिए प्राण के द्वारा ही सम्मत ये गुण हैं। इसलिए वागादि कहते कि आपके ही हैं, हमारे में प्रतीत हो रहे हैं लेकिन हैं आपके। तो ये कहते हैं तेच गुणा प्राणस्य श्रेष्ठ्यम निश्चित्य वागादि भी तस्मिन अर्पिता। तो ये वशिष्ठत्वादि गुण प्राण के श्रेष्ठत्व का निर्धारण होने पर वागादि ने प्राण को समर्पित कर दिए। इति शाखा द्वय सम्मतो अर्थ, इतना अर्थ वाजस्नेह शाखा में भी और छंदोक शाखा में भी है। अब अन्येषां इत्यादि से विषय बताया जा रहा है। तो कहते हैं विषयम आह अन्येषां इत्यादिना, तो भाष्य को देखिए, अन्येषां अपितु शाखिनां कौशितकी प्रभृतीनां प्राण संवादेषु अथातो निःश्रेयसादानं एता हवै देवता अहं श्रेयसे विवदमाना इत्येवं जातीय केषु प्राणस्य श्रेष्ठम् उक्तं न तु इमे वशिष्ठत्वादयो अपि गुणा उक्ता। तो अन्येषां अपितु शाखिनां कौशितकी प्रभृतीनां प्राण संवादेषु, तो ये जो कौशितकी आदि शाखा वाले, कौशितकी ऐत्रेयक आदि शाखा वाले हैं, उनके भी शाखा में प्राण का संवाद यानि वागादि इंद्रियों का आपस में संवाद आया है और उसमें प्राण में श्रेष्ठत्व बताया गया है। ये कह रहे हैं कि अथा तो निःश्रेयस आदानम, कौशितकी का वाक्य है, इसमें निःश्रेयस शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, आदान का अर्थ है निर्धारण। तो अथात निःश्रेयस आदानम का अर्थ है श्रेष्ठ निर्धारण का प्रस्ताव किया जाता है। सब शरीरगत मुख्य प्राण और वागादि सब के सब अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने लगे, तो फिर व्यवस्थित कार्य हो नहीं रहा था, तो सब ने विचार किया कि हम सब में कौन श्रेष्ठ है इसका निर्धारण किया जाए। तो एता हवे देवता अहं श्रेयसे विवदमाना, अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए विवाद करने लगे, मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हूं इत्यादि, ये प्राण संवाद है। इत्येवं जातीय केषु प्राण संवादेषु, ऐसा अन्वय करना, प्राणस्य श्रेष्ठ्यम उक्तम, कौशितकी ब्राह्मण में प्राण की श्रेष्ठता को इन वागादि देवता हैं वागादि, इनका आपस में विवाद दिखा करके श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए अंतिम में निर्धारण हो जाता है कि इन सब में मुख्य प्राण ही श्रेष्ठ है। तो प्राणस्य श्रेष्ठ्यम उक्तम, न तु इमे वशिष्ठत्वादयो अपि गुणा उक्ता, वशिष्ठत्वादि गुणों का कौशितकी आदि शाखा में कथन नहीं है, प्राण में केवल श्रेष्ठ गुण को बताया है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए, निःश्रेयस्य यानी अथा तो निःश्रेयस आदानम, इसका अर्थ कर रहे हैं निःश्रेयस्य यानि श्रेष्ठस्य आदानम यानि निर्धारणम प्रस्तूयते इत्यर्थ, श्रेष्ठ का निर्धारण प्रस्तुत किया जाता है। देवता वागादयो अहं श्रेयसे स्वश्रेष्ठ्याय इत्यर्थ, तो देवता का अर्थ है एता हवे देवता अहं श्रेयसे विवदमाना में देवता शब्द का अर्थ है वागादि इंद्रिया और अहं श्रेयसे का अर्थ है अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करने लगे और विवाद होने के बाद जैसा निर्धारण के लिए मार्ग बताया प्रजापति ने उस मार्ग के अनुसार प्राण का श्रेष्ठत्व निर्धारित हुआ। अब तत्र संशय इत्यादि का अवतरण है टीका में एवं शब्दात श्रेष्ठ गुणक प्राण प्रत्यभिज्ञानाच संशयम आह तत्र इति। संशय में ये दो हेतु हैं, एक तो अथो ये एवं विद्वान प्राणे निश्रेयसम विदित्वा इस वाक्यस्थ एवं शब्द प्रयोग और दूसरा श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण का कौशितकी में भी उपास्यत्वेन रूपेण प्रत्यभिज्ञान, ये दो हेतु हैं संशय के। विषय वाक्य तो है अथा तो निश्रेय साधानम इत्यादि कौशितकी ब्राह्मण वाक्य और इन इन वाक्यों के द्वारा बताई गई जो कौशितकी शाखा में ऐत्रियक शाखा में प्राण उपासना है श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट, उसमें बृहदारण्यकोक्त छांदोग्योक्त वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार नहीं होगा या होगा, ये संशय है। इस अभिप्राय से कहते एवं शब्दात श्रेष्ठ गुणक प्राण प्रत्यभिज्ञानाच्च संशयम आह तत्र इति। गुणानाम अनुपसंहारोपसंहारो एव पूर्वोत्तर पक्षयोः फलम्। ये फल नामक जो संशय तो वहाँ बताएंगे भाष्य में और फल हैं फलात्मक अंश पूर्व पक्ष यहाँ का जो होगा वशिष्ठत्वादि गुणों का अनुपसंहार ये बताएंगे तो वशिष्ठत्वादि गुणों का अनुपसंहार ये फल हो जाएगा पूर्व पक्ष के मत में, सिद्धांत मत में वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार ये फल होगा। तो संशय को देखिए पहले किम इमे वशिष्ठत्वादयो गुणा क्वचिदुक्ता अन्यत्रापि अस्येरन उत नास्येरन इति। तो ये जो बृहदारण्यक तथा छांदोग्य में बताए गए वशिष्ठत्वादि गुण हैं क्वचित यानी छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में कहे गए जो वशिष्ठत्वादि गुण हैं इनका अन्यत्र यानी कौशितकी तथा ऐत्रेयक शाखा में आई हुई प्राण उपासना में अस्येरन यानी उपसंहार होगा, उत यानी अथवा नास्येरन का उपसंहार नहीं होगा, इति यानी इत्याकारक संशय है, इति संशय। तो पूर्व पक्ष बताया जा रहा है तत्र प्राप्तम इत्यादि से। पूर्व पक्ष की अवतरण टीका है उद्गीतत्व विशेषणात् ओंकारस्य सर्व वेद व्याप्ति व्यावृत्तिवत प्रकृत गुणमात्र ग्राहक एवं शब्दात शाखांतर गुण व्यावृत्ति इति दृष्टांतेन पूर्वपक्षयति तत्र प्राप्तमिति। तो संगति रूप षष्ठ अंश बता करके टीकाकार ने पूर्व पक्ष का अवतरण लिखा, दृष्टांत दार्ष्टांतिक भाव संगति इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ है। पूर्व अधिकरण में ये कहा गया कि ओंकार अक्षर का उद्गीतत्व विशेषण होने से, उद्गीत अवयवत्व विशेषण होने से जो ऋग्वेद आदि में व्याप्त ओंकार है उसकी व्यावृत्ति हुई, ये सिद्धांतियों ने कहा। कहते ऐसे यहाँ पर भी एवं शब्द का प्रयोग है कौशितकी में अथो य एवं विद्वान प्राणे निश्रेयसम विदित्वा इत्यादि में प्रयुक्त जो एवं शब्द है वह सन्निहित गुण का मात्र परामर्शक होगा तो सन्निहित गुण तो श्रेष्ठत्व गुण मात्र हैं, वशिष्ठत्वादि गुण तो सन्निहित है नहीं। इसलिए एवं शब्द के द्वारा शाखांतर में बताए गए वशिष्ठत्वादि गुणों की व्यावृत्ति ये होगी तो सिद्धांत को पूर्व अधिकरण के दृष्टांत के रूप में बता करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति है। तो ये कहते हैं दृष्टांतेन पूर्व पक्षयति तत्र प्राप्तं तावत् नास्येरन इति, यानि कौशितकी शाखास्थ प्राण विद्या में बृहदारण्यकोक्त छांदोग्योक्त वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कहते हैं नास्येरन से। तो पूर्व पक्षी को पूछा गया कुतः यानी वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार क्यों नहीं होगा, तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं एवं शब्द संयोगात अथो ये एवं विद्वान इत्यादि में एवं शब्द का प्रयोग होने से। एवं शब्द मात्र स्वप्रकरणस्थ श्रेष्ठत्व गुण का ही परामर्शक होगा, शाखांतरस्थ गुण का परामर्शक नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं एवं शब्द संयोगात, इसी सूत्रात्मक हेतु का विवरण है। अथो य एवं विद्वान प्राणे निश्रेयसं विदित्वा इति तत्र तत्र एवं शब्देन वेद्यं वस्तु निवेद्यते। अथो य एवं विद्वान इत्यादि का अर्थ करते हैं टीकाकार। यथा वागादिभ्य प्राण श्रेष्ठ्यम सिद्धम, अथो का अर्थ है मूल में अथो है उसका अर्थ है तथा, एवं यानि श्रेष्ठ गुणम विद्वान यानि उपास्ते स प्राणे श्रेष्ठ्यम विदित्वा श्रेष्ठो भवति इति श्रुत्यर्थ। निश्रेयसं विदित्वा के बाद में थोड़ा श्रेष्ठो भवति इन पदों का अध्याय करना है तो अर्थ निकलेगा आख्यायिका से, जैसे वागादि की अपेक्षा प्राण का श्रेष्ठत्व सिद्ध हुआ तथा यानी वैसा ही श्रेष्ठत्व प्राण में स्वीकार करके प्राण की अहंग्रह उपासना करता है एवं विद्वान का अर्थ है जो स उसे प्राण की अहंग्रह उपासना का श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की अहंग्रह उपासना का फल मिलता है कि निश्रेयसं विदित्वा श्रेष्ठो भवति, श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना करके स्वयं अपने उपास्य के तरह श्रेष्ठ हो जाता है, ये श्रुति का अर्थ हुआ। तो इति तत्र तत्र एवं शब्देन वेद्यम वस्तु निवेद्यते, तो इन उपनिषद वाक्यों में प्रयुक्त जो उपासना के प्रकरण में एवं शब्द हैं वह वेद्य वस्तु को बताता है, उपास्य पदार्थ को बताता है, और एवं शब्द का स्वभाव बताया जा रहा है कि एवं शब्द च सन्निहित अवलंबनो न शाखांतर पठितम एवं जातीयकम गुणजातम शक्नोति निवेदयितुम। एवं शब्द का स्वभाव है कि वह समीपवर्ती अर्थ का परामर्शक होता है, और एवं शब्द को कौशितकी में प्रयुक्त एवं शब्द को सन्निहित है श्रेष्ठत्व गुण, इसलिए वह वेद्यत्वेन रूपेण श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण का ही परामर्शक बनेगा, उपस्थापक बनेगा। और शाखांतर में पठित जो वशिष्ठत्वादि गुण हैं वे कौशितकी में पठित एवं शब्द के लिए असन्निहित होने से एवं शब्द के द्वारा परामृष्ट नहीं होंगे। इस अभिप्राय से कहते हैं कि न शाखांतर पठितम एवं जातीयकम गुण जातम शक्नोति निवेदयितुम। शक्नोति का कर्ता है एवं शब्द, हाँ दूर पड़ते हैं, अन्य शाखा में है, इसलिए कहते हैं कि एवं जातीयकम गुण जातम यानी वशिष्ठत्वादि गुण जातम जो शाखांतर में पठित है, उन शाखांतर में पठित गुण जातम निवेदयितुम एवं शब्दों न शक्नोति, ऐसा न हो जाएगा। तस्मात् स्व प्रकरणस्थैरेव गुणैर निराकांक्षत्वम् इति। इसलिए क्या होगा, एवं शब्द का यहाँ प्रयोग होने से एवं शब्द अपने स्वभाव के अनुसार श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण मात्र को ही उपास्य के रूप में बताएगा और अपने प्रकरणस्थ जो गुण है उपास्य में बताए गए श्रेष्ठत्व गुण, उसी से वह निराकांक्ष होगा, गुणांतर की आकांक्षा नहीं रहेगी और वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार नहीं होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत सूत्र से बताया जा रहा है, एवं प्राप्ते प्रत्याह इत्यादि सूत्र की सूत्र का अवतरण भाष्य है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।